جانا نستا کا اللہ ستار گو کی زینت خیدے زما فضل کی ہم اللہ ستا محبت خیدے جانا نستا کا اللہ ستار گو کی زینت خیدے زما فضل کی ہم اللہ ستا محبت خیدے یا رسول اللہ یا رسول اللہ چنا دری گدر پسی مزی لستر بوخ کی او چنا دری گدر پسی مزی لستر بوخ کی دادی اللہ پوسا پامینا کی عزت خیدین زما پسڑا کی ہم اللہ ستا محبت خیدین جانا نستا کا اللہ ستار گو کی زینت خیدین زما پسڑا کی ہم اللہ ستا محبت خیدین یا رسول اللہ یا رسول اللہ دا ہم ملم چی سعد سر گو پوشان نشت سرگین دا ہم ملم چی سعد سر گو پوشان نشت سرگین دا کمالات تا پچوشمانو کی قدرتی خیدیل زما فضل کی ہم اللہ ستا محبت خیدیل جانا نستا کا اللہ ستار گو کی زینت خیدیم زما فضل کی ہم اللہ ستا محبت خیدیم یا رسول اللہ یا رسول اللہ دا چی قوم دی دستر حسن سپن رخسار خبری دان چی کون دی دستر حسوس پین رخصار خبری دا زل جلاز تا پاسی راکی او سپاتی خیدین زما پزڑا کی ہم اللہ ستا محبت خیدین جانا نستا کا اللہ ستار گو کی زینت خیدین زما پزڑا کی ہم اللہ ستا محبت خیدین یا رسول اللہ یا رسول اللہ دا حقیمی طلب دارا یا رضا دی شما دا حقیمی طلب دارا یا رضا دی شما دا دی ازل کی پکل دا سر سعادتی خیدیم زما پزڑا کی ہم اللہ ستا محبتی خیدیم دا دی ازل کی پکل دا سر سعادتی خیدیم زما پزڑا کی ہم اللہ ستا محبت خیدیم جانا نستا کا اللہ ستار گو کی زینت خیدیم زما پزڑا کی ہم اللہ ستا محبت خیدیم یا رسول اللہ یا رسول اللہ دا مہاجر دا زلگی سرا قدر دان نبی دا مہاجر دا زلگی سرا قدر دان نبی عشد پورا اللہ پزڑا کی حقیقت خیدین زما پزڑا کی ہم اللہ ستا محبت خیدین عشق پورا اللہ پزڑا کی حقیقت خیدیں زما پزڑا کی ہم اللہ ستا محبت خیدیں جانا نستا کا اللہ ستا رگو کی زینت خیدیں زما پزڑا کی ہم اللہ ستا محبت خیدیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ جانا نستا کا اللہ ستار گو کی زینت خیدیم زما پزڑا کی ہم اللہ ستا محبت خیدیم یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ